bloke fas a rive mwen. Mwen se pre ba la vi mwen. Fam mwen tout sa ki ni an chè. Pou mwen profite di la vi. Pou mwen pe